ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور انسان کو عقل عطا فرمائی جس کے ذریعے سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا جنہوں نے انسان کی عقل کے مطابق، اس کی سمجھ کی استطاعت کے مطابق، اس کی غور و فکر اور فہم کے مطابق سچائی کو ان کے سامنے، انسان کے سامنے واضح کر کے بتلایا. اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، انسان کا بھلا کس میں ہے، انسان کا نقصان کس میں ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبیوں کے ذریعے سے بتلایا. ایک مختصر زندگی انسان کو دی گئی اور اس زندگی میں کیے گئے اعمال کے مطابق انسان کے بارے میں فیصلہ آخرت میں طے کیا گیا کہ اگر اچھے اعمال کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر برے اعمال کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال پر اور اس کے ایمان پر جنت اور جہنم کا فیصلہ رکھا ہے. نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات نصرت کے یا سزا کے انسان کے ایمان و عمل پر موقوف ہوتے ہیں. جیسی انسان کی بندگی ہوتی ہے، جیسی انسان کی زندگی ہوتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے دنیا اور آخرت میں ہوتے ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کر لے تو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے. ایمان و عمل کی اصلاح کے بغیر دنیا اور آخرت کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں کہ ایمان اور عمل کی اصلاح کے بغیر دنیا اور آخرت کے احوال کی اصلاح ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایمان خراب ہو اور اسی طرح سے اس کے اعمال خراب ہوں اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ اچھا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے. اسی لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ گھر میں برکت آئے، گھر میں خیر آئے، اللہ کی مدد آئے، مسائل حل ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دو چیزوں کو داخل کرے، قائم کرے. بہت بڑا نسخہ نہیں ہے، ایک چھوٹا نسخہ ہے کہ دو چیزیں اپنی زندگی میں اگر ہم پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد کے حقدار دنیا اور آخرت میں ہم بن جاتے ہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح. ایمان کو صحیح کرنا، عقیدے کو صحیح کرنا، یقین کو صحیح کرنا، اور اسی طرح سے جو عمل ہم کرتے ہیں، چاہے وہ عمل زبان سے ہو یا وہ بدن سے کیے جانے والے اعمال ہوں، چاہے وہ عبادت والے اعمال ہوں، چاہے وہ اخلاق اور حقوق والے معاملات ہوں، اعمال ہوں، ان کی اصلاح اگر انسان کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایسا انسان مقبول ہے اور دنیا اور آخرت میں ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی کے، نجات کے اور نصرت کے فیصلے ہیں. لیکن انسان سماج کے اثر سے بہت ساری غلط باتوں کو صحیح سمجھ لیتا ہے، بہت ساری برائیاں دنیا کی چاہت میں انسان کر بیٹھتا ہے، بہت ساری حرام چیزیں ہوتی ہیں، انسان شہوتوں کی وجہ سے یا دنیا کی رغبت کی وجہ سے ان کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ پاس پڑوس کے لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو ان کے اثر سے مسلمان بھی ان کو کرنے لگتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالی ہمارے معاملات سے راضی رہے خوش رہے اور ہماری مدد فرمائے، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جانیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کرے، تو ہم کو بھی وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو اللہ کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار نہ ہو، جو اللہ کو پسند ہے ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہم یہ تمنا کرنے لگیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری مرضیات کو پورا کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے دل کو، اپنے وجود کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرنا، یہ مسلمان کا پہلا فرض ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہے، اگر آپ غور کریں کہ اسلام کہتے کس کو ہیں، اسلام ہے کیا، اسلام کا میننگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا اپنی خوشی سے، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، اللہ کی مرضی کے تابع کرنا رضا مندی کے ساتھ میں۔ ایسا نہیں کہ ناخوشی زبردستی کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خوشی خوشی اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر یہ آدمی کی زندگی میں نہیں ہے تو انسان کا اسلام صحیح نہیں ہے۔ اس میں جس قدر کمزوری ہوگی انسان کے اسلام میں اتنی کمزوری ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ کو کیا پسند ہے، کیا چیزیں ہیں جو سنگین ہیں، کیا چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کیا چیزیں ہیں کہ جن کے اندر وقوع سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو مسلمان بہت ہلکا سمجھتے ہیں، خاص طور سے عورتوں میں، خواتین میں بہت ساری ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت وعیدیں ذکر کی ہیں، خود قرآن کریم میں ان کے بارے میں سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں جن سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہمارا اسلام صحیح ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ آخرت میں وہ اللہ کے سامنے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو رد کر دے؟ کون نہیں چاہتا ہے، کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ آخرت میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے، اس کو جنت میں داخل کرے؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اس کو دھتکاریں؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے کہ تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئیں؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ عزت اور احترام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں میں بسنے کے لیے اس کو داخل کر دے، وہاں کی راحتیں اور وہاں کی نعمتیں اس کے لیے حلال کر دے۔ ہر ایک انسان ہی چاہتا ہے، لیکن چاہت کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم کچھ چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جنت کے لیے داخلے کے لیے لازم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے قلب و عمل کے اعتبار سے لازم کر لے۔ ایک انسان کے عمل چاہے کتنے ہی اونچے ہو جائیں، جنت کی قیمت نہیں بن سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کمتر اعمال کے باوجود جنت کو اس کے لیے حلال کیا ہے۔ جنت انسان کے اعمال سے ہمیشہ اونچی رہے گی۔ جنت کی وہ نعمتیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اتنی اعلیٰ اور عمدہ نعمتیں ہیں کہ چاہے انسان نے دنیا کی ساری نعمتیں دیکھ لی ہوں، اچھے سے اچھا دنیا کا مال، دولت اور عزت اور سب کچھ یہاں پر دیکھ چکا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں، ایسی نعمتیں جنت میں، ولا اذن سمعت، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے کہ انسان نے کبھی ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا۔ ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا کہ اتنی عمدہ نعمتیں ہیں. ما لا اذن سمعت, جن کو کسی کان نے سنا نہیں, وہاں کی نعمتیں, ان کی آواز, ان کے بارے میں گفتگو, ان کی کیفیت کسی نے سنی نہیں ہوگی. ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بشر کے دل پر ان کا گمان بھی نہیں گزرا, یعنی انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے, انسان ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. جو نعمتیں قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں وہ ساری نعمتیں نہیں ہیں, بلکہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو ہم کو قرآن و سنت میں بتائی نہیں گئی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم کو اللہ نے ذکر کیا اتنے کو کافی سمجھ لو. جتنا امام مسلم کی روایت ہے کہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے ذکر کیا ہے اسی کو کافی سمجھ لو, اس سے زیادہ اور بہت کچھ جنت میں ہے. کس کے لیے ہے, کون سا پہاڑ توڑنا ہے, کون سے دریا چل کے پار کرنے ہیں, کیا کرنا ہے جنت کے لیے. جنت کے لیے اتنا ہی کرنا ہے کہ ایک انسان توحید پر جیے, توحید پر مرے, اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتیں, ان کا پابند رہے. توحید اور اتباع یہ جنت کے لیے لازمی شرط ہیں. جنت کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ توحید اور اتباع. اب غور کریں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو چیز ہے وہی جنت میں داخل ہونے کے لیے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہیں, اللہ کے برابر نہیں ہیں, رب نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے بندے ہیں, لیکن عام بندوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں. اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے. یہ گواہی اور یہ عقیدہ اور یہ یقین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایک آدمی کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو, اس کو معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اپنا معبود تسلیم کریں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس بات کا اقرار یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کرنا عبادت ہے, دعا کرنا عبادت ہے, نیاز و نظر اور منت کرنا عبادت ہے, ذبح کرنا, جانور کا قربان کرنا, یہ عبادت ہے, بھروسہ کرنا, توکل کرنا عبادت ہے, خوف کرنا عبادت ہے, تمنا اور امید باندھنا یہ عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں. اگر ان عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اس نے اپنے لا الہ الا اللہ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. اب بتائیے اس سے جاہل انسان کون ہوگا, اس سے جاہل خاتون کون ہوگی جو اپنے کپڑے ہاتھوں سے دھوئے, صاف کرنے کے بعد پھر اس کو گندگی میں پھینک دے. آپ بتائیے ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ جاہل کہا جائے گا. ایک دم اچھے سے بہترین لباس, بہترین لباس, اور اس کو بہترین پانی سے دھو کے صاف کرنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے گندگی میں ڈال دینا, اس کو پھاڑ دینا, تار تار کرنا, آپ بتائیے ایسے انسان کو جاہل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کا پاک کلمہ, اتنا عمدہ کلام اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اپنے دل میں اس کا یقین لانا اور اس کے بعد اس کے خلاف چیزوں کو ماننا, گندی باتوں کو اس کے ساتھ شامل کر دینا, اس کو باطل بنا دیتا ہے. اب بتائیے بہترین سے بہترین کھانے پینے کی چیز ہو, اگر بچہ غلطی سے اس میں پیشاب کر دے, کتنی محبت ہے ماں باپ کو لیکن کبھی اس کو نہیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابو ناپاک ہو گیا. آپ بتائیے غذا کے بارے میں ہم کتنے احتیاط کرتے ہیں, ایمان کے بارے میں اور قلب کے بارے میں ہمارا احتیاط ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. برتن اگر اچھے سے دھو لیا, اس میں بلی منہ ڈال دے یا اس میں کوئی جانور منہ ڈال دے یا اس میں کچھ گندگی گر جائے, کچرا پڑ جائے, مٹی پڑ جائے, اس برتن کو واپس استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. جب تک کہ اچھی طرح سے دھو نہیں لیتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. آپ بتائیے کھانے کے برتن کا کتنا خیال ہے؟ ایمان کا برتن انسان کا دل ہے، اس برتن کی صفائی کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس برتن کی بھی پاکی ضروری ہے. جس برتن میں انسان کے قلب میں، اس کے دل میں ایمان رہتا ہے، یقین رہتا ہے، عقیدہ رہتا ہے، توحید رہتی ہے، اللہ پر توکل، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس میں دین کا اقرار، یقین، اللہ کا خوف، تقوی، یہ ساری چیزیں جس دل میں رہتی ہیں، اس دل کے پاک اور صاف کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اس کا ارادہ مسلمان نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرے. بہت ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے معنی سمجھے جائیں، اور اس اقرار کے معنی سمجھنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے. دو باتیں ہیں، ایک تو اس کے معنی کو سمجھنا، دوسرے یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ ہی ہمارا سچا معبود ہے. پھر جن کی عبادت دوسرے کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ معبود ہونے کے حقدار نہیں ہیں، لوگوں نے زبردستی ان کو معبود بنا رکھا ہے. چاہے وہ اولیاء کی قبریں ہوں، چاہے وہ نبی کی قبر ہو، چاہے وہ چلہ ہو، چاہے وہ کوئی درگاہ ہو، چاہے وہ کوئی پنجا ہو، چاہے وہ کوئی گھوڑا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو. آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں، مسلمان لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں. اللہ کو جب معبود مانا ہے تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ عبادت ہے. اب درگاہ پہ جا رہے ہیں سجدہ کرنے، نظر کرنا عبادت ہے. اب تعزیے کو بھی دھاگا باندھ رہے ہیں کہ اولاد ہوگی تو اس کو باغ بنائیں گے، اولاد ہوگی تو یہاں پر لایا کریں گے اس کو. درگاہ پر جا رہے ہیں، درگاہ پہ نارا باندھ رہے ہیں، اور تمنا کیا ہے؟ اگر اولاد ملے گی تو یہاں پر اس کا غلام بنائیں گے، بال لمبے چھوڑ دیں گے، کڑا زندگی بھر پہنائیں گے، بال کبھی کاٹیں گے نہیں، یا ننگے پاؤں درگاہ پہ لایا کریں گے، یا گیلے بدن نہلا کر اس کو درگاہ میں داخل کریں گے، یا درگاہ پہ آئیں گے تو انڈا اور گوشت کھائے بغیر ہمیشہ آئیں گے. اس طرح کی نظر کرنا، درگاہ کی نظر کرنا، آپ بتائیے نظر عبادت ہے؟ نظر عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے نظر کی جائے گی. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر کرنا اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. اللہ سے خوف رکھنا، اللہ سے ان چیزوں میں خوف رکھنا جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ ہی کرتا ہے. اب اگر اللہ کے سوا کسی اور سے ان چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہے تو اللہ کے ساتھ خوف کی صفت میں، خوف کے بارے میں اس نے اللہ کا شریک اس کو بنایا. آدمی ڈرتا ہے، آپ بتائیے نماز چھوڑتا ہے پانچ وقت کی، لیکن کبھی ڈرتا نہیں ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے کچھ گھر کے اندر آفت آئے گی. لیکن سال میں ایک بار گیارہویں کرنا ہے، سال میں ایک بار گیارہویں کرنا ہے، اگر گیارہویں نہ کرے تو گھر کے سب لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے گیارہویں نہیں کی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کریں گے؟ گھر کے اندر عذاب بھیجیں گے. اگر کنڈے نہیں کیے بچے بیمار پڑیں گے. اگر بابا کی کندوری برابر ٹائم ٹو ٹائم نہیں کیے، ٹائم ٹیبل سے آگے پیچھے ہو گیا، تو بابا گھر کے اندر کیا بھیجیں گے؟ عذاب بھیجیں گے. آپ بتائیے یہ سب کچھ کرنا، عذاب کا ڈالنا، اور فرما برداری کے نہ کرنے پر اس طرح سے غیبی طور سے سزا دینا، یہ اللہ کے سوا اور کون کرتا ہے؟ اب اللہ کی صفت میں، اللہ کے تعلق سے خوف کی صفت میں، خوف کے عمل میں ایک بندے نے اللہ کے ساتھ بابا کو بھی شریک کر دیا، بابا کو بھی شریک کر دیا. یہ خوف میں، خوف عبادت ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ پکڑے گا، عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اگر ایسا ہی خوف اللہ کے سوا کسی اور سے رکھتا ہے تو اس نے خوف کی صفت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا. آج مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں عام ہیں، لیکن مسلمان دین کا علم نہیں رکھنے کی وجہ سے نہیں جانتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا صرف زبان سے بول دینا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ جس بات کو سمجھا ہے، جس اقرار پر ایمان ہے، اس اقرار کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے وہ اقرار ضائع ہو جائے، بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے وہ تمام اعمال جو عبادتی اعمال ہیں اللہ ہی کے لیے خاص ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے، اللہ ہی پر توکل کیا جائے، اللہ ہی پہ بھروسہ کیا جائے۔ آج بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں عام ہیں، کچھ باتوں کو ہم دیکھیں گے کہ آج مسلمان بہت سارے گناہوں میں جو کہ بہت ہی سخت گناہ ہے مبتلا ہے، حالانکہ یہ گناہ ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے، خصوصاً خواتین کا حال یہ ہے کہ عام طور سے مرد جمعہ کے خطبات وغیرہ سنتے رہتے ہیں اور بیانوں میں جاتے ہیں، درود سنتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے نہ باہر کوئی انتظام اس طرح کا ہوتا ہے جس میں دینی مجالس میں ان کی شرکت ہو، نہ گھر کے کام سے ان کو ایسی کچھ فرصت مل پاتی ہے کہ گھر میں کچھ سنیں یا پڑھیں۔ اس وجہ سے عام طور سے خواتین میں ایک مصیبت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ دین کا جذبہ رکھنے کے باوجود دین کا علم حاصل نہیں کر پاتی ہیں۔ خواتین میں دین کا جذبہ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، خواتین میں دین کا جذبہ بعض اوقات مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر جذبہ علم سے آزاد ہو جائے تو گمراہی پیدا کرتا ہے۔ آپ بتائیے، جذبہ اگر علم سے آزاد ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ اس کو آسان مثال سے آپ سمجھیں، اولاد کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے، اگر اولاد بیمار پڑ جائے تو والدین اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ شریک بلکہ اس سے زیادہ والدین کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ بخار میں سو جاتا ہے، والدین کو نیند نہیں آتی ہے۔ جذبہ بچے کی محبت، بچے کی بھلائی، اس کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس جذبے کے تابع ہو کر والدین اپنے دل سے کچھ بھی دوا دے دیں تو بچے کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچے کا نقصان ہوگا، بچے کے لیے وہی دوا دینی پڑے گی جس میں اس کا علاج ہے۔ اگر والدین اپنی محبت کے جذبے کے تحت آ کے گھر میں جو کوئی دوا موجود ہے اس کو کھلا دیں تو کیا بچے کا علاج ہوگا؟ ہو سکتا ہے بچہ زیادہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے بچے کا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ جذبہ اپنی جگہ ہے، لیکن جذبے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جذبہ، وہ بھلائی کا ارادہ، وہ نیکی کا جذبہ، وہ ساری خیر خواہی علم کے تابع ہو۔ علم جب تک نہیں ہوگا جذبہ انسان کے نفع کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض اوقات جذبہ نقصان پیدا کرتا ہے۔ خواتین میں دین کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے اپنے دل سے جو چاہے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی 11 بیویوں کی کہانی پڑھ کے سمجھتی ہیں کہ ہاں بہت اچھا جنت کا راستہ بن گیا، کبھی ناڑے باندھ کے درگاہوں پہ سمجھ لیتی ہیں کہ جنت کا پل بن گیا ہے، کبھی کوئی ایسا کام کر لیتی ہیں جس کو وہ سمجھتی ہیں کہ دین ہے، لیکن وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے اپنے دل سے ایجادات کرتی ہیں اور اپنے جذبات کی تسکین کرتی ہیں کہ ہاں ہم نے کوئی دین کا کام کر لیا۔ اگر بچہ بیمار ہو گیا تو دوائی کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کیا کرتی ہیں؟ نمک ہاتھ میں لے کے سر سے پاؤں، پاؤں سے سر، سر سے پاؤں، اور اس کو آگ میں ڈال دیتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ علاج ہو گیا۔ جذبہ ہے، بچے کی بھلائی چاہنے کا جذبہ ہے، لیکن عمل ثابت ہے؟ عمل ثابت نہیں ہے، عمل اپنے دل سے کچھ بھی نکال دیا۔ کئی باتیں ہیں، کوئی مر گیا گھر میں فوراً قرآن خوانی شروع کر دی، کوئی نہیں مر رہا ہے سرانے بیٹھ کے یاسین پڑھنا شروع کر دیا کہ جلدی سے چھٹی کر دو ہماری۔ اپنے دل سے کچھ بھی عمل کرنا، بے بنیاد اعمال کرنا، کوئی آیت کریمہ کر رہا ہے کہ اخروٹ ہیں، اخروٹ کے اوپر کچھ پڑھا جائے تاکہ لوگ جنتی بن جائے، تاکہ گھر کے مسائل حل ہو جائیں، کوئی گھر کے اندر ہارے کپڑے میں ناریل باندھ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر کالی گڑیا باندھ رہا ہے، کوئی گھر کے اندر کعبے کا دروازہ رکھ رہا ہے، کوئی گھر کے دروازے پر آیت کوئی لگا رہا ہے، کوئی گھر کے اندر کوئی آیت لگا رہا ہے، کوئی پنجا لگا رہا ہے، کوئی براق کی تصویر لگا رہا ہے، کوئی براق کی تصویر لگا کے سمجھ رہا ہے کہ گھر میں بھی براق آئے گی، گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ کہیں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جذبہ ہے، لیکن جذبے کے لیے ضروری ہے کہ دین کا علم، دین کے علم کے تابع وہ جذبہ ہو۔ جو دین کا جذبہ دین کے علم سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ جذبہ انسان کو، وہ جذبہ انسان کو گڑے میں لے گرتا ہے۔ آپ بتائیے، گاڑی چلانے والا اگر راستہ نہ جانتا ہو اور نقشے کے بغیر گاڑی چلانا شروع کر دے, بہت ممکن ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کھائی میں جا کے گرے. آنکھ بند کر کے کوئی گاڑی چلاتا ہے؟ کوئی بھی گاڑی نہیں چلاتا ہے. کیوں؟ آنکھ بند کر کے گاڑی چلائیں گے, کبھی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائیں گے, کبھی دیوار سے ٹکرا جائیں گے, کبھی گڑے میں جا کے گر جائیں گے. آنکھ بند کر کے نہیں, آنکھ کھول کے گاڑی چلانا چاہیے. راستہ معلوم ہو اس راستے پر چلنا چاہیے. آپ بتائیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ڈال دیا, راستہ نہیں بتایا؟ شہد کی مکھی کو معلوم ہے کیسے پھول تک پہنچ کے اس سے شہد نکالنا ہے, چڑیا کو معلوم ہے گھونسلہ بنانے کے لیے گھاس کیسے تلاش کرنا ہے, بچے کو معلوم ہے کہ کون سی چیز اپنی کیسے حاصل کرنا ہے. آپ بتائیے, انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ نہ بتلائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ انسان کو آخرت کی کامیابی اور دنیا کی سعادت کا راستہ بتلائیں. انسان کی کامیابی منمانی میں نہیں ہے, انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جانے اور اس کو پورا کرے. اور اللہ کی مرضی کو جاننے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کامیابی کا راستہ پانے کا ایک ہی راستہ ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت کا ایک ہی راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ پیر صاحب کا راستہ نہیں ہے, وہ بابا کا راستہ نہیں ہے, وہ مداری کا راستہ نہیں ہے. وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ راستہ منمانی کا راستہ نہیں ہے, وہ شیطان کا راستہ نہیں ہے, وہ راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کے ایک انسان دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک انسان اکثر سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیسے کیا. ایک انسان سب کی باتیں سنتا ہے لیکن رب کی باتیں نہیں سنتا ہے. قرآن پڑھو, ذرا دیکھو قرآن میں ایسا ہے. ارے بھائی, قرآن کس کو سمجھے گا؟ قرآن کے لیے 14 علوم چاہیے. قرآن سمجھیں گے, پڑھیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. آپ بتائیے, یہ کہنے والے خود گمراہ ہوتے ہیں. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت اونچی ہے, ہماری عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی ہیں, اس طرح کی باتیں کرنے والے جاہل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھوں کے لیے بھی آئے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی آئے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثریت ان پڑھ لوگوں کی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا امتن امیہ, ہم ایک امی امت ہیں. جس امت میں آپ کو بھیجا گیا, هو الذی بعث فی الامیین, اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا, امیین میں اللہ نے رسول بھیجا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع ہوں, نہ یہ کہ ہم کسی اخبار کے تابع ہو جائیں کہ اخبار میں پیراگراف آتا ہے, اس کو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, یا فلاں عالم صاحب یہ بتاتے ہیں بغیر دلیل کے جو بولیں اس کے پیچھے چلو, یا فلاں پیر صاحب جو کہتے ہیں بغیر دلیل کے جو بولیں اس پہ پیچھے چلو. ایسا نہیں, ہمارے نانا جان ایسا کرتے تھے ہم بھی کریں گے, نہیں. باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تھے؟ آپ بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم ہر 12 ربیع الاول کو نعرے لگائیں؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم صرف نبی کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں اور نبی کے طریقے پہ نہ چلیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ آپ سے صرف ہم محبت کریں اور آپ کی باتیں نہ مانیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائیں, ہم کو صحیح اور غلط کی تمیز بتلائیں. جیسے ماں باپ ایک اولاد کو سکھاتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ پاک ہے ناپاک ہے, گندا ہے, اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں, یہ گندگی ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ چیز نہیں کھاتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے, یہاں ہاتھ نہیں ڈالنا, چھری ہے ہاتھ کٹ جائے گا. ماں باپ شفقت سے اولاد کو نہیں سمجھتا ہے, بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے اس میں تمہارا نقصان ہے. آپ بتائیے, اللہ تعالیٰ کیا ماں باپ سے زیادہ شفیق نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کا بھلا اور برا اس کو نہیں بتلایا؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ انسان کو بتائے بغیر اس کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, ان علینا للہدا, ہمارے ذمے ہے ہدایت کا دینا, رہبری, راستہ بتلانا, اچھے برے کا فرق سمجھانا، صحیح اور غلط کی تمیز کرانا، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہر دور میں بھیجا تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ بتلائیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے راستے پر چلے۔ انسان کی کامیابی کس میں ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ جس کو اللہ نے چنا، اللہ نے بھیجا، اور حق جس پر اللہ نے کھولا۔ کس پر کھولا؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو صراط مستقیم کے بارے میں سب سے پہلے بتلایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور آپ نے سب کو بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے۔ اس ایک راستے کے سوا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اس ایک راستے کے سوا سارے راستے گمراہی کے ہیں۔ اسی لیے ہم کو سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں چاہے فرض نماز ہو یا سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں ہم کو مانگنے کا حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ معلوم ہوا ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت والا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے کہنے کا حکم دیا کہ اے نبی آپ کہیے، قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہیے یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بابا کی طرف نہیں، قبروں کی طرف نہیں، بتوں کی طرف نہیں، منمانی کی طرف نہیں، شیطان کی طرف نہیں، جہنم کی طرف نہیں۔ ادعو الی اللہ، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اس ایک اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، اور میں بھی بلاتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے ہیں۔ جو بابا کی طرف بلائیں، جو قبروں کی طرف بلائے، جو تازیوں کی طرف بلائے، پنجے کی طرف بلائے، اور جو اول فال چیزوں کی طرف بلائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرف بلائیں، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سوج بوجھ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، میرے پیچھے چلنے والے بھی اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے راستے پر ہیں جن کی دعوت کا اصل حصہ، مرکزی محور، سینٹر، سب سے پاورفل دعوت ان کی اللہ کی طرف بلانا ہو۔ جو اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائیں، جو توحید کی طرف نہ بلائیں، جن کی دعوت میں توحید اصل نہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے، شرک سے تو پاک ہی ہے، میں خود بھی مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتلایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کی اتباع کرنے والے کون ہیں۔ آپ نے بتلایا میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، تو معلوم ہوا کہ آپ کی اتباع کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو شرک سے بچے ہوئے ہیں، جن کی دعوت میں اور جن کے عمل میں توحید ہو۔ جن کی دعوت میں شرک ہو اور ان کے عمل میں شرک ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاہے جتنے بڑے نعرے لگائیں، وہ حقیقی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع نہیں ہیں۔ اس امت میں اگر آپ غور کریں تو آج عام طور سے مسلمانوں میں شرک عام ہو چکا ہے۔ اولیاء کی تعظیم کے نام پر اولیاء کی عبادت کرنا، یہ آج عام مسلمانوں میں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے. تعظیم میں غلو عبادت بن جاتا ہے. تعظیم والدین کی تعظیم ہے، استاد کی تعظیم ہے، علماء کی تعظیم ہے، بڑوں کی تعظیم ہے. تعظیم کا مطلب ہوتا ہے ان کا احترام کرنا، ان کو بڑا ماننا. تعظیم عظمت سے، عظیم کے معنی بڑا ہوتا ہے. تعظیم کرنا، ان کو بڑا ماننا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس میں ان کے بڑے ہونے کا اظہار ہو. لیکن آپ بتائیے، کیا اذان میں ہم یہ نہیں سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر بڑے سے بڑا اللہ تعالی ہے. تو کیا کسی کی تعظیم اللہ کے برابر کی جا سکتی ہے؟ کسی کی تعظیم اللہ کے برابر نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنے کے بعد اس کا اظہار بھی ویسا ہونا چاہیے. جیسے اللہ کی تعظیم ہے، اگر بزرگوں کی تعظیم ویسے کرنے لگے، بتوں کی تعظیم اس طرح کی ہو یا اسی طرح سے قبروں کی تعظیم اس طرح سے ہو، تو ایسا آدمی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے مرتبے میں ان کو شریک کر رہا ہے جن کے ساتھ ویسا معاملہ کر رہا ہے. گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، اور جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں. لیکن جیسے جمعرات آ گیا، جمعرات کے دن کہاں پر ہیں؟ درگاہ پہ جا رہے ہیں، درگاہ پہ جا کے وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، وہاں پہ نظر کر رہے ہیں کہ اولاد ہوگی تو بابا ایسا کریں گے، اور ان کے سامنے اتنا ادب ہے کہ پیٹھ بھی نہیں دکھائیں گے. بتائیے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور قرآن کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن کو پیٹھ دکھانا گناہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو پیٹھ دکھا رہے ہیں کس اعتبار سے؟ کہ قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، نہ قرآن کے اعتبار سے، نہ ایمان و یقین کے اعتبار سے، نہ مطالعے کے اعتبار سے، نہ غور و فکر کے اعتبار سے، نہ فہم کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. لیکن بابا پابندی کے ساتھ میں روزانہ بابا کے پاس جائیں گے، یا کم از کم ہفتے میں ایک بار جمعرات کے دن جائیں گے، یا کسی بڑے دن جائیں گے، اور وہاں پر نکلتے وقت پیٹھ نہیں دکھائیں گے. مسجد میں جا رہے ہیں، کعبہ سے لوٹ رہے ہیں، پیٹھ دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر دھیان نہیں ہے اتنا زیادہ. اور کعبہ کو پیٹھ دکھانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں کعبے کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن کعبے سے زیادہ تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ بابا کی. کعبہ سے بڑھ گیا بابا، کعبہ کے مقابلے میں بابا کی قبر ہے. دیکھیے، ہم اولیاء کی تعظیم کے منکر نہیں ہیں، لیکن اولیاء کی تعظیم اولیاء کی طرح ہونا چاہیے، اللہ کی طرح نہیں. اولیاء کی قبروں کی تعظیم، ہر قبر کی تعظیم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ قبروں پر بیٹھیں، قبروں پر پاؤں دیں، منع کیا ہے، احترام ہے اس کا. لیکن احترام میں یہ بھی آنے لگے کہ اس کے آگے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھے رہیں، یہ سمجھے کہ ہم نیچے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے حال پر رحم کریں گے. اگر اس عقیدے کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بھی تو سوچے کہ نماز میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ نماز میں اللہ کے بارے میں دھیان ہوتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، نماز میں یہاں کھجا رہا ہے، اور دھیان پکانے میں کبھی ہے، کبھی کسی کا گاڑی کی طرف ہے، کسی کا دکان کی طرف ہے، نماز میں کوئی دھیان نہیں. لیکن درگاہ پہ قبر کے سامنے بیٹھے ہیں، کہاں کیا مزہ ہے اس کی کہ نگاہ اس کی ادھر سے ادھر ہو، سر جھکا ایک دم تعظیم کے ساتھ. اللہ کی تعظیم کہاں ہے؟ اور بزرگ کی تعظیم کہاں ہے؟ گھر میں بزرگ کا نام لیتے ہوئے ایک دم ادب، اور اللہ کا نام لیتے وقت اتنا ادب ہے نہیں. تبرک لیتے وقت کتنا ادب، شیرینی وہاں کی، وہاں کا ناڑا، وہاں کی اودی، کتنا ادب ہے. لیکن اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں ادب ہے اتنا نہیں. اللہ کے برابر ان کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عظمت سب سے زیادہ ہونا چاہیے. بزرگوں کا احترام ہو، لیکن بزرگوں سے مانگنا نہیں ہونا چاہیے. قبروں پہ جا کے مانگنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اب اللہ سے دعا مانگنے والا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور قبر پر جا کر مانگنے والا جو بھی قبر میں ہیں ان کی عبادت کرتا ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اس آیت کو سمجھیں, اس میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله, اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے. اضل بال کے لیے اور آگے کا گمراہ, بال کہتے ہیں عربی میں گمراہ کو, اسی لیے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, تو بال کہتے ہیں گمراہ کو. اضل زیادہ گمراہ. ومن اضل, اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا. ممن یدعو من دون اللہ, جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے. من لا يستجیب له الى يوم القیامہ, ایسے کو پکارے, ایسے سے دعا کرے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. من لا يستجیب له الى يوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون, کیوں نہیں پکار کو سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید فرما رہا ہے کہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ بزرگ پیر جو بھی اللہ والے تھے جن کو پکارا جاتا تھا, چاہے اللہ والے ہوں یا نہ ہو, جن کو پکارا جاتا تھا, وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, ان کی عبادت کا, پکارنے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اب بتائیے شروع میں اللہ نے فرمایا ممن يدعو من دون اللہ, اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو کسی ایسے سے دعا کرے. شروع میں دعا کا تذکرہ آیا, اور آیت اگر ختم ہو رہی تو الفاظ کیا ہیں, وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے, بزرگوں سے دعا کرنا ان کی عبادت کرنا ہے, اسی لیے اللہ نے پہلے جملے میں لفظ استعمال کیا دعا اور آخری جملے میں کہا عبادت. معلوم ہوا بزرگوں سے دعا کرنا ان کی عبادت کرنا ہے. دیکھیے قرآن کریم کا فیصلہ آ گیا کہ بزرگوں سے دعا کرنا ان کی عبادت کرنا ہے. کتنے مسلمان اس کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. قرآن کریم میں بات موجود ہے, لیکن آج ہمارا رشتہ ہر قسم کی کتاب سے ہے, قرآن سے نہیں ہے. کوئی پڑھتا بھی ہے تو بس فضائل میں مگن ہے, عقائد کی فکر نہیں ہے. ارے بھائی فضائل اپنی جگہ ہیں, نیکیوں کی فضیلت تبھی نفع دے گی جب عقائد کی صحت ساتھ میں ہوگی. اس کو یاد رکھیے, ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اور اخلاق برت رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. یہ شرک ایک ایسی بری بات ہے, ایسی گندگی ہے کہ وہ پوری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی آپ کی طرف اس بات کی وحی کی جا چکی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ یہ بات کہی. دیکھیے اس آیت میں اللہ نے اپنا نہ بدلنے والا قاعدہ بیان کیا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اے نبی آپ کی طرف ہم نے اس بات کی وحی کی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور صرف آپ کی طرف نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو نبی اور رسول گزر چکے ہیں ہم نے ان کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا ہے, یعنی ہر نبی کے پاس یہ پیغام آیا تھا, ہر نبی کے پاس یہ پیغام آیا تھا. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ, وہ پیغام کیا ہے, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو آپ کا عمل برباد کر دیا جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر نبی نے بھی, آپ بتائیے نبی شرک کرتا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور سب کے سب متفق ہیں اس بات پر کہ انبیاء سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا ہے, انبیاء گناہوں سے پاک اور محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ خود ان کو بچاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اور سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، بخاری وغیرہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، چھوٹے گناہ نہیں، بڑے گناہ، اچھا بڑے بھی گناہ ہوتے ہیں، بڑے میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ لئن اشرکت، اے نبی آپ کو یہ پیغام مل چکا ہے اور آپ سے پہلے ہر نبی کے پاس ہم نے پیغام بھیجا، لئن اشرکت اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک آپ کا عمل برباد کر دیا جائے گا، آپ کا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ یعنی کیا ہے؟ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے حج کیا، آپ نے صدقات دیے، آپ نے اخلاق برتے، آپ نے دعائیں کی، آپ نے ذکر کیا، جو بھی نیکیاں کی تھی ساری کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی اگر شرک اس میں شامل ہو گیا۔ اب بتائیے شرک کوئی معمولی چیز ہے؟ شرک اتنی گندی چیز ہے کہ جس اعمال نامے میں شرک آ جاتا ہے اس اعمال نامے کی ساری نیکیوں کو ناپاک کر دیتا ہے، ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے گھاس میں اگر آگ ڈال دی جائے سوکھی گھاس میں، وہ آگ آن کی آن میں پوری گھاس کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ جیسے پانی کے برتن میں اگر پیشاب گر جائے، کچھ گندگی گر جائے، مرا ہوا کوئی چوہا گر جائے، پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پاک پانی تھا لیکن یہ گر گیا اس میں، اب کیا ہوا؟ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حاجی صاحب زمزم لے کے آئے وہاں سے، اور زمزم ایک ڈبا بھر کے زمزم ہے، 10 لیٹر کا ڈبا ہے، اب اس کے اندر مرا ہوا چوہا گر گیا، پیئیں گے؟ زمزم ہے نہیں پی سکتے، کیوں؟ ناپاک ہو گیا ہو، نجس ہو گیا ہو۔ تو زمزم بھی اگر ہے اس میں اگر نجاست گر جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے اعمال نامے میں شرک اگر گر جائے وہ اعمال نامہ برباد نہیں ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اس بارے میں علم حاصل کرے کہ آج مسلمانوں کو شیطان نیکیاں کرنے دیتا ہے، ذکر کرو، نماز پڑھو، اخلاق برتو، دعوت دو اور یہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ساتھ میں کیا جوڑ دیتا ہے؟ شرک جوڑ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی سکھانے والا آئے غریب کہ بھائی عقیدے کا علم حاصل کرو، تو شیطان دوسرے کان میں پھونکتا ہے اتنا ڈیپ مت جاؤ، اتنا زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کو بھی علم تھا، بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ علمی باتیں نہیں کرنا چاہیے، مسئلے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، موٹا موٹا سیکھنا چاہیے، زیادہ گہرائی میں جائیں گے واپس اوپر آنے نہیں آئے گا۔ شیطان کی طرف سے دوسری طرف سے کان میں پھونکا جاتا ہے۔ بتائیے جو دین کی اصل ہو اس کو آدمی نہ سیکھے اور باقی ساری چیزوں کو سیکھے، اس سے زیادہ جاہل کیا ہو سکتا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام اور دوسرے دینوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ توحید، نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام میں توحید ہے سب سے اہم چیز، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو اللہ کے خصائص میں منفرد تسلیم کرنا، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں۔ لیکن کس معنی میں برابری کا کوئی نہیں؟ اس کی تفصیل بھی تو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کی مثل کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا اللہ جیسا کوئی نہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر یہ مانتا ہے کہ جہاں سے بھی پکارو، چاہے سمندر میں ہو، جنگل میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، زور سے پکارے، آہستہ پکارے، اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے۔ اور بابا، بابا بھی سنتے ہیں۔ تو بابا میں اور اللہ میں فرق کیا ہوا؟ کہ اللہ کو بھی جب چاہو جہاں سے چاہو پکارو اللہ سنتا ہے، اور بابا کو پکارو جب چاہو جہاں سے چاہو آہستہ پکارو زور سے پکارو بابا بھی سنتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, لئی سکمثلہ شیء, اس آیت کے خلاف ایک ایسی چیز کی کہ اللہ کے برابر اس نے بابا کو بنا دیا. سننے کی صفت میں اس نے اللہ کے ساتھ بابا کو شریک کر دیا. چاہے بڑی سے بڑی ہستی ہو, اس ہستی کا مقام بندگی ہے. بڑی سے بڑی ہستی ہے, بڑی سے بڑی شخصیت ہے. انسانوں میں اونچے درجے والے کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک ایمان والے. ایمان والوں میں اولیاء, اولیاء سے بڑھ کر صحابہ, صحابہ سے بڑھ کر نبی, نبی سے بڑھ کر رسول, رسولوں میں سب سے بڑے پانچ رسول, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم من الرسل, اللہ نے ان کے بارے میں کہا. ان پانچ میں بڑھ کے سب سے بڑے درجے والے کون سے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین, افضل الانبیاء, معراج میں امامت کرنے والے, قیامت کے دن سید, شفاعت اور سفارش کرنے والے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں, وہ اشہد ان محمدن, اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عبدہ و رسولہ, اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. رسول نمبر دو پہ, رسول سے پہلے بندے ہیں اللہ کے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ کا مقام و مرتبہ نبی کو دیا جائے؟ ہرگز نہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام میں داخل ہونے پر یہی پڑھنا ہے, اور ہر نماز میں پڑھتے رہنا, تاکہ یاد رہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی شخصیت کا مرتبہ بھی بندگی سے بڑھ کے نہیں ہے. بندہ رسول بن گئے پھر بھی بندے ہیں. دونوں کو جمع کر کے بولنا ہے, بلکہ رسول کو بندگی سے بڑھانا دے کوئی, اس کے لیے کہا جا رہا ہے بندے ہیں اور رسول ہیں, پہلے بندگی کا اقرار ہے. تو اللہ کے ہاں بڑے سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ بھی بندگی سے زیادہ نہیں ہے, اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ رب نہیں ہیں. اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے اللہ اکیلا رب ہے, آپ معبود نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں, اکیلا اللہ ہمارا معبود ہے, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. بتائیے, جب نبی کا یہ حال ہے اور سب سے بڑے مرتبے والے انسان کا یہ حال ہے, تو بعد میں دوسرے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بہت پیچھے ہیں, وہ تو نہ نبی نہ صحابی. آپ بتائیے ان کے بارے میں کیا ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ شریک ہیں, وہ بندگی سے کچھ بڑھ گئے ہیں, کیا یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ میں فنا ہو گئے تو اللہ جیسے ہو گئے؟ نعوذ باللہ. یہ شرک والا عقیدہ ہے, یہ اسلام سے نکالنے والا عقیدہ ہے. اللہ ان میں سما گیا مان سکتے ہیں؟ نہیں. جہالت ہے کہ مسلمان اس طرح کے عقائد رکھتا ہے. اور آپ دیکھیے, یا علی مشکل کشا کون کہتا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, بہت سارے گھروں میں, مسلمانوں کے گھروں میں علم نہیں ہوتا ہے, اٹھتے بیٹھتے عورتیں بولتی یا علی مشکل کشا, یا بچے بھی لڑ رہے آپس میں تو یا علی, اس طرح سے بچہ بھی ہمارا چلا رہا, ماں باپ سے سن کے بچہ بھی کہہ رہا ہے. تو آپ بتائیے, یعنی اس طرح کی جتنی باتیں ہیں تو یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں. یا غوث المدد, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو پکار کے سمجھ رہا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سن کے ہماری مدد کرنے والے. کیوں؟ اللہ کو پکارنے کو ٹائم نہیں آپ کے پاس. اگر ان کی بجائے اللہ کو پکار لیتا تو کیا اللہ تعالیٰ سزا دیتا؟ کیا وہ ناراض ہو جاتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھ کو چھوڑ کے اللہ کو کیوں پکارا؟ ہمارے نبی کس کو پکارتے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں لا معین الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے, ولا دلیل الا رسول اللہ, اور کوئی رہبر نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک مسلمان جب اللہ کو پکار سکتا ہے اور اللہ کے پاس کچھ کم ہے, اللہ کے پاس کچھ معاملہ بگڑا ہوا ہے کہ چلو اب پہلے اسٹاک تھا نبیوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے, ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے اور اپنی حکومت دوسروں کو سنبھالنے کے لیے دے دیا کہ نعوذ باللہ اللہ سے ابھی نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دے دیا، ولیوں کو دے دیا کہ تم ہی سنبھالو اب میرے سے نہیں ہو رہا، ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ آج بھی ویسا ہے، اللہ تعالیٰ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان ہے، ہر دن وہ بندے اس سے مانگ رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر دن بندے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، اور کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کے مسائل حل کر رہا ہے، کسی کو بیمار کو شفا دے رہا ہے۔ روزانہ انسانوں کی حاجات ہیں، ان حاجات کا پورا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ غیر مسلموں سے بات ہوئی تو مسلمان کہتا دیکھو سب اللہ کرتا، لیکن مسلمان آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے بابا دیتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ دوسروں کے لیے ایک رنگ اور آپس میں ایک رنگ، یہ دو رنگ کیا ہے؟ یہ دو رنگ نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ تو اللہ ہی سے ملتا ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ نبی سے ہٹ کر منمانی کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر دوسری مصیبت بدعتوں میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا جز یہ بتلا رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا حصہ اس میں یہ بتلا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ ہم کو سکھلائیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ تو عبادت اللہ کی کسی اور کی نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اس عبادت میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کا نہیں، محمد الرسول اللہ۔ تو ان دونوں چیزوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، دو ہم سنت کی اتباع کریں، بدعت نہ کریں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے چاہا جا رہا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ یہ لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کریں، آپ کی ہر بات کو قلب سے اور زبان سے اور عمل سے قبول کریں، جو حکم آپ نے دیا اس کی تعمیل کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، جو آپ نے باتیں بتائی ان پر ایمان لائیں، اور جو بھی عبادت کریں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ محمد رسول اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے۔ چار باتیں ہیں: حکم ماننا، منع کی ہوئی چیز سے رکنا، اور خبروں پر یقین رکھنا، اور عبادات میں اتباع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے بچیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ دیکھیں ساری مصیبت کی جڑ کہاں ہے؟ دین کا علم نہیں ہے۔ دین کا علم اگر انسان کو ہو تو وہ صحیح چلے گا، جس کے پاس راستے کا علم ہے وہ گمراہ کیسے ہوگا؟ بھٹکے گا وہی جس کے پاس راستے کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے علم دیا، قرآن و سنت کا علم، اس علم میں ہماری نجات ہے، اس علم میں ہماری نجات ہے۔ اس علم کو چھوڑ کے یہاں وہاں کی باتیں، فلانے کی بات، فلانے کی بات، اگر ہم لے کے چلیں گے تو بہت ممکن ہے کسی نہ کسی گڑے میں جا کے گریں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ واپس نکلنا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، مختصر وقت ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اس بات کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں، دینی کتب جیسے ریاض الصالحین ہے، یا اسی طرح سے شیخ اقبال کیلانی کی کتابیں ہیں، توحید کے مسائل ہیں، یا اسی طرح سے اتباع سنت کے مسائل ہیں، یا اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو گھروں میں کتابوں کے مطالعے کا اہتمام کریں، علماء کے دروس آڈیو وغیرہ میں ہیں اس کو سنیں، اور اسی طرح سے دینی مجالس میں حاضر ہوں تاکہ ہمارے عقائد کی اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہو۔ سوال یہ کہ جو لوگ 40 دن یا 4 مہینے کے لیے جماعتوں میں جاتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب یہی ہے کہ 40 دن اور 4 مہینے کو، جس کو 3-40 دن یہ ہوتے ہیں، چالیس چالیس چالیس ایک سو بیس دن یعنی چار مہینے، تو ایک چلہ اور تین چلہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صوفیوں نے یہ چالیس دن نکالے ہیں کہ چالیس دن میں انسان کو حکمت اور علم ملتا ہے، اس طرح سے صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ قرآن و سنت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ البتہ دین سیکھنے کے لیے علماء کے ہاں جانا، مدارس میں جانا، یا جہاں بھی دین کا علم صحیح طور سے قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے وہاں پر جانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر علم حاصل ہو جائے اور انسان کے پاس قرآن و سنت کا علم اگر ہو اور علماء کی اجازت اس کو ہو، تو دعوت کے لیے سفر کر کے جانا، چاہے چالیس دن کا ہو یا چار سو دن کا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح سے ایک ایسی چیزوں کی تعلیم کرنا جس میں قرآن و سنت کی باتوں کے ساتھ ساتھ غلط باتیں بھی ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے علم کے بغیر دعوت دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ شادی سے پہلے ہونے والے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بات صرف دین کے معاملے میں ہو تو کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ دیکھ لے، یعنی لڑکا لڑکی جو ہے آپس میں اگر دیکھ لیں ایک کو دوسرے کو تو بہتر ہے، اسے یعنی دونوں کی اجازت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بغیر دیکھ کے بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر دل راضی اس پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے۔ رہا بات کرنا، تو بقدر حاجت اس وقت میں بات کر سکتے ہیں جو ضروری بات ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات کرنا ہے تو محرم کی موجودگی میں دیکھنا اور بات کرنا ہو سکتا ہے، جو لڑکی کا محرم ہو اس کی موجودگی میں ہو سکتا ہے۔ لیکن بعد میں مستقلاً اس کی عادت بنا لینا کہ فون پہ باتیں ہو رہی ہیں گھنٹوں سے، اور اسی طرح سے کسی اور ذریعے سے مل کے ملاقات کر کے بات ہو رہی ہے، فلانے کی نکاح میں مل گئے تو وہاں کونے میں جا کے بات کر رہے ہیں، اس طرح کی جو باتیں عام طور سے ہوتی ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس وقت تک کے پرائے ہیں جب تک کہ دونوں کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیے لوگ بات رشتہ پکا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک وقت کے بعد میں کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے وقت رسمی قسم کی گفتگو کے اطمینان ہو جائے، تو اس طرح کی بات چیت تھوڑی بہت ہو جائے تو بس، اس کے بعد مستقلاً بات چیت نہیں ہونا چاہیے۔ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے عمر قضا وغیرہ، اسکول میں کہا گیا ہے کہ عمر قضا کر سکتے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس میں جواب یہی ہے، اور شیخ الالبانی کا بھی یہی فتویٰ اس میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اگر نیند کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے اگر چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی دینی مجبوری کی وجہ سے یا نق پڑھنے کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا ہے، جیسے جنگ خندق میں صحابہ کی نمازیں چھوٹ گئی تھی تو قضا کی گئی تھی۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو اس پر وہ جرم باقی رہتا ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اس پر وہ جرم باقی رہتا ہے، اس کی بھرپائی وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی بھرپائی کے لیے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آدمی چھوڑتا چلا جائے گا اور پڑھتا چلا جائے گا، قضا ہو گئی، مسئلہ نہیں کچھ بھی۔ عورتیں رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، بشرطے کہ مسجد میں امن کے طریقے سے حفاظت کے ساتھ میں ان کے لیے انتظام ہو۔ لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اس لیے عورتیں اعتکاف نہ کریں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ گھروں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف مسجد ہی میں ہے۔ آج بھی مسجد حرام میں، اور یعنی کعبہ جہاں پر ہے، مسجد حرام میں، وہاں پہ اعتکاف عورتیں کرتی ہیں۔ تو اگر حفاظت کا انتظام ہے تو عورتیں کریں، عورتوں پر ضروری نہیں کہ وہ اعتکاف کریں، جتنا چاہے رمضان میں عبادت کریں، اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو عمل جس جگہ کیا جاتا ہے وہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی عورت کہے کہ ہم عرب میں نہیں جا سکتے ہیں عمرہ کے لیے، تو یہیں کر سکتے ہیں کیا؟ تو نہیں کر سکتے ہیں، اس کی جو جگہ طے ہے شریعت میں وہیں کر سکتے ہیں۔ اسکول میں کسی کے مرنے کی خبر سننے کے بعد درود شریف اور کلمے پڑھنا صحیح ہے کیا؟ یہ بدعت ہے۔ کسی کے مرنے پر درود پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور کلمہ اس کو پڑھانا چاہیے جو مر رہا ہو، اس کے مرنے کے بعد دوسرے کلمہ پڑھیں، اس طرح سے قرآن سنت میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے لَقِّنُ مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنے مرنے والوں کو جو مر رہے ہیں ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، ان کے مرنے کے بعد ہم کلمہ پڑھیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کے بارے میں بتلایا کہ نیک بندے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایمان والے بندے، صبر والے وہ بندے ہیں کہ جب کوئی خبر ان کو کسی مصیبت کی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بدعت ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد درود شریف اور کلمے پڑھائے جائیں، اسی طرح سے یہ بھی بدعت ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد سب لوگ قرآن لے کے بیٹھے اور پڑھتے رہے۔ قرآن خانی جو ہیں یہ زندوں کی ہیں، مردوں کی نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر کوئی اس کو بولتا نہیں ہے آپ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، جیسے ہی مر جاتا ہے پورے رشتہ دار مل کے اس کے نام کی قرآن خانی کرتے ہیں۔ تو قرآن خانی اس کی زندگی میں اس سے کروانا چاہیے، اس کی اس کو خود کو قرآن پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کہ قرآن روزانہ پڑھا کرو جتنا ہو سکتا ہے اتنا۔ تو اس کو کوئی پڑھاتا نہیں ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے سب مل کے اس کا قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے؟ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ضروری ہے؟ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، وضو کسی بھی سمت میں کر کے آدمی رخ کر کے وضو کر سکتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنا ضروری ہے کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا اہتمام کرنا میرے علم میں ثابت نہیں ہے۔ سورہ فتح ظہر کی نماز کے بعد اور اسی طرح سے سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا، سورہ واقعہ کی حدیث ضعیف ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں فاقہ نہیں آتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے سورہ فتح پڑھنا ظہر کے بعد یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں قرآن روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں یہ اچھا ہے، اللہ کے نے اس کا حکم دیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، یا اسی طرح سے، یعنی دوسری آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ فقر ما تیسر من القرآن، جتنا تم سے ہو سکے قرآن پڑھو۔ غیر مسلم کو قرآن شریف پڑھا سکتے ہیں کیا؟ غیر مسلم کو قرآن پڑھانا چاہیے، لیکن قرآن کے معنی کے ساتھ میں۔ خالی قرآن وہ پڑھ رہا ہو عربی میں اور اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں رہا ہو تو ایسا ہی ہے جیسا دوسری زبان کا خط اس کو پڑھا دینا ہے، تو اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے لیے پیغام کیا آیا ہے۔ تو اگر عربی میں اگر ہم کو کوئی خط آیا ہو، پیغام آیا ہو، کہیں سے کوئی بات آئی ہو، میسج اس میں ہے، ہم صرف عربی میں اس کی تلاوت کریں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غیر مسلموں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو پڑھا ہے اس میں کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سوالات ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسی مہینے کے اخیر میں 28 تاریخ کو انشاءاللہ یہیں پر اسی طرح سے ایک مختصر چھوٹا سا دین اجتماع ہوگا، جسے آپ آج تشریف لائے ہیں اسی طرح سے 28 تاریخ کو یاد رکھیں، 28 تاریخ کو انشاءاللہ اسی وقت میں 3 بجے یہاں پر ایک چھوٹا سا دین اجتماع ہوگا، آپ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی آنے کی دعوت دیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔